ki sevdiğim, sürerler merhemi gelir de geçer. Yara dediğin nedir ki sevdiğim, sürerler merhemi gelir de geçer. Ne ölümdür ne zulümdür korku, ayrılık ömrümden payanır geçer. Payanır geçer. Kâr etmez gurbet derdime, doyamadım vatanıma yurduma, ağlamak kâr etmez gurbet derdime. Özlemini yas eyledim gönlüme, ana baba hasreti var sevdiğim, güzel sevdiğim. Seyledim gönlüme, ana baba hasreti var sevdiğim, güzel sevdiğim. Felek döner ocakların başında, bizi hasret koydu can kardeşimle. Felek döner ocakların başında, bizi hasret koydu can kardeşimle. Kader böyle her birimiz bir yanda, bacı kardeş hasreti var sevdiğim, güzel sevdiğim. Kader böyle her birimiz bir yanda, bacı kardeş hasreti var sevdiğim, güzel sevdiğim.